Наш эфір яскрава пачне працяг казкі Пятра Васючэнкі «Каляровая затока» у выкананні Лікі Пташук. Чароўны куфэрык. Гісторыя 21. Пра тое, як народжаны поўзаць навучыўся плаваць. Пра рамантычную сустрэчу аднаго закаханага рыцара з паненкай. А таксама пра з'яўленне нашага старога знаёмага. Слімак, вядома, усё чуў, пра што размаўлялі Хахуля і Вадзяны клоп. Ён надта засмуціўся, калі пабачыў, што Хахуля зноў адплывае таямнічай, няўлоўная, былятучы галандзец. І няма ніякай магчымасці яе затрымаць. І дарма крычаў з ракаўкі: «Там небяспечна!» А што яшчэ можна зрабіць? «Ай, поўзаць за ёю і праўда марна!» – разважаў Слімак. «Як жа быць? Я ўсё ж такі рыцар!» і павінен яе абараняць». І тут у ягонай памяці узнік далёкі мілы ўспамін пра тое, як ён быў маленькі і чаму вучыла яго мама. Дакладней, мама-тата, бо кожнаму біёлагу вядома, што любы слімак адначасова і мама, і тата. Дык вось, ад мамы-таты маленькі слімачок навучыўся плаваць, а пасля, як трапіў у каляровую затоку, забыўся на гэтае ўменне. Пагатоў закон каляровай затокі забараняў каму-небудзь куды-небудзь сплываць. А рыцары нічога не баяцца, ім не можна нешта забараніць. Такім чынам, слімачок узгадаў адно з рыцарскіх майстэрстваў – плаванне. Ён ускараскаўся на паверхню вады па зялёнай націнцы, прыляпіўся да вадзяной плеўкі і да гары нагамі і паплыў туды, куды марудна несла яго рачная плынь. Вось і скончылася каляровая затока. Слімак з цікаўнасцю азіраў асаку, аер, гарлачыкі, пясчаныя берагі, выспы, карчы, што тырчэлі з вады. Усё было новае. Рака раптоўна павярнула і мякка паклала слімака на пясчаную водмель. Туды, куды яму і трэба было, бо тут ён пабачыў місяцовую паненку, што купалася ў місяцовай рацэ, чмыхаючы і абтрасаючы з сябе місяцовыя пырскі. Слімак ведаў, што назіраць за паненкамі, калі яны купаюцца, не вельмі прыстойна, але не мог адарвацца, бо той ж была Хахуля, але як бы і не тая. Таму што Хахуля не проста купалася, яна палявала. Яна вынюхвала ў вадзе сваім чуйным носікам, цёмнае, жывое, з гэтым смачненькім распраўлялася на беразе. Хрумсь-хрумсь, чмяк-чмяк. Толькі чулася ў цішыні. Хахуля, ясная справа, згаладалася, пакуль сядзела ў каляровай затоцы, і людзі, ў якіх яна гасцявала, забыліся яе пакарміць. На ясных паненак ахвочыя любавацца ўсе, а вось пра тое, што ім трэба нешта есці, забываюцца. Дык вось яна сама і здабывала сабе наедак. Каля краю вады ладнай горкаю ляжалі аскепкі ракавак, сляды таго палявання. Слімак, пабачыўшы то, імгненна схаваўся ў сваім дамку. Доўга сядзеў, пакуль не сціхла гэтая пагрозлівая хрумсь-хрумсь, чмяк-чмяк. А потым у ягоны дамок далікатна пастукалі і пяшчотны голас прыспяваў: «Слімак, слімак, высынь рожкі, дам табе я тры гарошкі». Гэтаму заклёну слімак не мог сапраціўляцца. Ён даверліва вытаркнуў з дамка свае рожкі. «Мілы рыцар, няветліва сачыць за паненкамі ў той час, калі яны палююць», – з дакорам прагаварыла Хахуля. «Хахуля, а ты не будзеш мяне есці?» – спытаў слімак. «Не, мілы рыцар, не было яшчэ на свеце паненкі, якая з'ела б свайго абаронцу». Пачуліся крокі. Чыйсьці ногі храбусцелі па прыбярэжнай жарстве. «Хахуля, Хахуля, гэта чалавек! Цяпер цябе самую могуць з'есці!» – устрывожыўся слімак. «Не з'ядуць, бо гэта ідзе мой знаёмы, а апантаны рыбалоў. Але ты ўсё ж такі схавай свае рожкі». «Разумна», – падумаў слімак. «Хахуля ў гэтай рыбалоў можа і не есць, а наконт слімакоў гарантыі няма». і ён паслухмяна зачыніўся ў сваёй ракаўцы. «Смачна з'есці, хахуля! Я бачу у вас вячэра!» А пантаны рыбалоў размаўляў з ёю так, як быццам яны мільён гадоў ужо былі знаёмыя, столькі часу, колькі існуюць людзі і хахулі. «Дякуй!» – падтрымала свецкую гутарку хахуля. Яна зусім не баялася апантанага рыбалова. «Вячэраю трэба ж падсілкавацца, як ваша лапка, што я пакусала». «Ужо не баліць», – сказаў апантаны рыбалоў. «А раней трохі балела, ўсё да лепшага. Хто толькі мяне не кусаў, і піраньі, і акула, яшчэ электрычны вугор стукнуў токам. Ды толькі пасля нашага знаёмства, шаноўны хахуля, я штось зразумеў. Я зразумеў, што я ўжо не рыбалоў, і што я не апантаны». «Выбачайце, калі што не так», – сарамяжліва сказала хахуля. «Я не хацела». «Дык усё да лепшага. Адным апантаным стала меней. Па-моему, усе нашы беды ад таго, што ў свеце шмат апантаных людзей. Яны хочуць як лепш, а атрымліваецца як заўсёды, таму на нашай зямлі знікаюць кондары і хахулі. А месца ўсім як быццам хапае. Ведаеш што, хахуля? Тут ёсць адзін апантаны алхімік. Колькі я з ім не гаманіў, ён застаўся такі ж зацяты, як і быў. Хоча, каб уся планета ператварылася ў ягоную лабараторыю, а так жа не можна». «Вядома, не можна. З трубы ліецца нешта брыдкае, а шчупачку горла баліць. Дык ён мяне не слухаецца. Можа, ён бы і цябе паслухаў, такую элегантную, гжэчную». «Сумняваюся», – пахітала галавы хахуля. «Не такая ўжо я і красуня. Нос мой, бачыце, нос. Нос. О, у вас ідэальная форма носа, можна сказаць, рымская», – горача запярэчыў ужо не апантаны рыбалоў. «Прашу вас скласці мне кампанію. Мы пойдзем да апантанага алхіміка, і толькі паглядзеўшы на вас, ён перастане быць апантаным». «Пайду», – проста адказала хахуля. «Надта хочацца, каб шчупачок паздаравеў». «Чакайце, чакайце, а я? Я таксама з вамі хачу!» Слімачок ужо даўно вылез са сваёй ракаўкі і варушыў рожкамі. «Хахуля, ты не падумай, я шмат чаму навучыўся з таго часу, як тваім рыцарам стаў. Я нават і плаваць умею, і вершы складаю, і рамансы пяю. Ось, паслухай». І слімак заспяваў. «Хахуля, милая хахуля, ты пришла до нас откуля?» «Верный мой рыцар», — вздохнула хахуля. «Куды ж табе з нами? Гэта ж суша. Паўсці доўга, плаваць не можна, але лятаць ты не ўмееш, дык гэта не рыцарскае майстэрства». «Я навучуся», – паабяцаў слімак. «Ну, напэўна, гэта зойме багата часу, а ў нас яго няма. Нам каляровую затоку ратаваць трэба. Слімачок, ты выканаеш маю просьбу?» «Ой, усё, што скажаш», – адказваў рыцар ордэна хахуля. «Дык вяртайся ў каляровую затоку і скажы, што я іх усіх люблю і што ўсё будзе добра. Зробіш?» «Зраблю», – паабяцаў слімак. Гісторыя 22. Пра тое, як каляровая затока перастала быць каляровай. Калі ў каляровую затоку перабралася сіне-зялёнае сонца і выявілася, што хахулі зноў няма, шчупачок паспрабаваў па сваёй звычцы зарумзаць, але яго сурова перапыніў вадзяны клоп. «Хахулі знікаюць, каб вяртацца, і вяртаюцца, каб знікаць. Гэта фатум». Словы клапа былі малазразумелымі, але крыху супакоілі. Шчупачок вырашыў чакаць. «Час добры, лекар». Труба струменіла каляровую вадкасць, карміла і паіла падводных жыхароў, спявала ім калыханкі, і здавалася, што іншага жыцця быць не можа. Жылі раней без хахуляў, і цяпер пражыць можна. Нават шчупачок пачаў супакойвацца і ўсё радзей згадываў сваю хвастатую сяброўку. А клоп той больш учэпістую памяць меў, той час ад часу бурчэў сам сабе. «Знікла, хай сабе. Але нашто гэтага бруханогага слімака з сабою звяла? А та швертлявая паненка, а з бруханогім усё неяк весялей было. Ды праз колькі часу вярнуўся і бруханогі. Ён хоць і быў рыцар, але плаваць супраць плыні не навучыўся, а поўзанне патрабуе часу. Увечары замест калыханкі падводнае спадарства слухала аповедь слімака пра тое, як сустрэў ён месяцовую хахулю на месяцовым пляжы і як з'явіўся апантаны рыбалоў, і што яны рабіць надумаліся, і якое даручэнне пакінула хахуля свайму адданаму рыцару. Пра адно толькі слімак змоўчаў, пра хахуліну вячэру. Ну што ж, не зусім ветліва распавядаць пра чужыя таямніцы. «Не веру я людзям», – прамывіў выслухаўшы слімака вадзяны клоп. «Яны ўсе апантаныя. Не веру, каб хтосьці з іх перастаў быць апантаным». «Бабуля!» – раптам выгукнуў шчупачок. «Я нічога не чую! Я не аглух!» «Не, ён не аглух. Гэта проста перастала булькацець, збягаючы ў каляровую затоку, вадкасць з трубы. Труба высохла, а калі гэта сталася, ніхто і не заўважыў». Пасляслоўе. Былая каляровая затока напоўнілася жыццём. Па яе паверхні, на якой і следу не засталося ад ільсняных каляровых плямаў, шныраць цікаўныя вадамеркі і ўглядаюцца ў глыб вады. А што там? Давайце і мы з вамі паўзіраемся. Вада ў рацэ як быццам бы празрыстая, але піць яе негатаваную ўсё ж не раю. У вадзе таўчэцца мноства дробнай жыўнасці – цыклопы, дафні, калаўроткі і усялякае іншае, быццам жывы пылок. Нашто вам яго глытаць, вы ж не кіты? У былую каляровую затоку вярнуліся бакаплавы, аўсянікі, трубачнік. Пачытайце пра іх у кніжках па заалогіі. А пантанаму рыбалову, калі б ён вернуўся да свайго ранейшага хобі, было б тут чым заняцца, бо ў затоцы завялася паважная рыба. Уюны, ментузы, галаўні, верхаводкі, печкуры і акуні. Нават ракі тут з задавальненнем зімуюць у норах. Дзіва што! А што нашыя старыя знаёмыя? Ці прызвычаліся яны да чысцюткай вады? Спачатку ім няпроста было, што праўда, то праўда. Але не забывайцеся, што яны былі жывучыя, да ўсяго звыклыя. А да добрага прывыкаць усё-ткі лягчэй, чым да благога. Вадзяны клопы шчупачыха ўпотай смуткуюць па высахлай трубе, што давала ім харч, пітво і відовішчы, і, схаваўшыся ў карчах, часам уздыхаюць па былых часінах. Вадзяны клоп не згубіў звычкі філасофстваваць і расказваць казкі, які ў яго перасталі быць страшнымі. «Двойчы ў адну каляровую затоку не ўвойдзеш, трубы з'яўляюцца і знікаюць, а вось мы і застаемся», – часта паўтарае ён. Шчупачок увабраўся ў сілу, паздаравеў так, што і не пазнаеш, адно смуткую па хахулі, а разам з ім – «Сэр Слімак, рыцар ордэна хахулі». Яны вераць, што аднойчы хахулі вернецца ў іх затоку, вясёлая, бадзёрая, насатая, хвастатая, змоў прамовіць. «Слімак, слімак, высунь рожкі, дам табе я тры гарошкі». Чарвяк, які зрабіўся рэдактарам падземнай газеты, змясціў у ёй падрабязны рэпартаж пра тое, як апантаны алхімік зачыніў сваю лабараторыю, сказаўшы, хацеў ашчаслівіць чалавецтва. «Да нешта не атрымліваецца ў мяне, дык нашто дарма прыроду псаваць?» І гэта ён слушна сказаў. Лабараторыі, заводы, аўтамабілі, без іх як бы не абыдзіся, але ж і пра хахуляў дбаць трэба. А пра што з ім гаварылі апантаны рыбалоў і хахуля? Гэта вялікая таямніца. Нават чарвяк пра яе не ведае. «А дзе ж яны цяпер?» Былы апантаны рыбалоў і былы апантаны алхімік. Пэўна, без справы не сядзяць, бо багата яшчэ ў свеце атручаных затокаў, рэчак ды азёраў. А дзе ты цяпер, хахуля? чуткамі зямля поўніцца. Казалі, што чулі яе голас каля ракі Асцёр і бачылі сціплыя сляды яе снедання. Хахулям таксама есці трэба. Веру, што знайшла яна нарэшце высокі пясчаны бераг. Зрабіла ў ёй норку і жыве шчаслівая. Ты мой дружы чытач, што б не рабіў на гэтай зямлі памяты, што ёсць у свеце такая істота, далікатная, грацыёзная, гатовая кожнаму дапамагчы, а сама такая безабаронная. Хахуля, хто ж ёй дапаможа, як не ты? Thank you.